सूरह नहल की आयत नंबर 82। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फइन तवल्लव फइन्नमा अलैकल बलाग़ुल मुबीन। يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون। ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون। وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون। الله تبارك وتعالى کی توفیق سے सूरह नहल की आयत नंबर 82 से लेकर आयत नंबर 85 तक की आयत मुबारक तिलावत की गई। पिछली आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बहुत सारे इनामात और एहसानात का ज़िक्र फरमाकर आखिर में आयत नंबर 81 में फरमाया, कदालिका युतिम्मु निअमतहु अलैकुम। अल्लाह ताला इसी तरह अपने इनामात और एहसानात को तुम पर मुकम्मल करते रहेंगे। लअल्लकुम तुस्लिमून, ताकि तुम अल्लाह के फर्माबरदार बंदे बन जाओ। इनामात के ज़िक्र करने और इनामात के अता फरमाने का मकसद अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया। पिछली आयत में फरमाया लअल्लकुम तशकुरून, यहाँ फरमाया लअल्लकुम तुस्लिमून। इन दोनों का मफहूम और अंजाम एक, ताकि तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ या तुम फर्माबरदार बंदे बन जाओ, दोनों का नतीजा एक। क्योंकि शुक्रगुजारी की जहाँ भी अल्लाह ने तालीम फरमाई, उस शुक्र के अदा करने का ये तरीका सिखाया कि तुम अल्लाह की इबादत करो। पूरे कुरान मजीद में जहाँ भी कोई इनामात का ज़िक्र आता है, शुक्रिया के तौर पर अल्लाह की इबादत, ख़ास तौर से नमाज का ज़िक्र आता है। मैं एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ, इन्ना अतैना कल कौथर। ए हमारे पैगंबर, हमने आपको कौसर अता की है। ये कौसर किसी और के लिए नहीं हो, हौज़े कौसर, खैरे कसीर, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कमालात, आपके वो औसाफ क़यामत के दिन ज़ाहिर हो जाएंगे, सारी दुनिया के इंसान दंग रह जाएंगे। आपका मकाम देख, जहाँ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक सारे लोग जमा होंगे और एक ही झंडा होगा अलम अल्लाह की तारीफ का, उसका नाम है लिवाउल हम्द, हम्द का झंडा। फरमाया बियदी लिवाउल हम्द, मेरे हाथ में होगा अल्लाह की तारीफ का झंडा। انا قائدهم وخطيبهم يوم القيامه، قیامت کے دن ساری ولد آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار، سب کی طرف سے خطیب، بیان کرنے والا میں ہوں گا. ولا فخر، اور میں اس پر فخر نہیں کرتا. جنہوں نے دنیا میں نہیں پہچانا وہ کل قیامت کے دن آپ کے مرتبے کو جانیں گے. کیا مقام ہے سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا رتبہ ہے. تو فرمایا، آپ کو یہ فرمایا کہ ہم آپ کو خیر کثیر عطا کی. فصلی، بس نماز پڑھو. فصلی لربک وانحر، اور قربانی کرو. نماز یہ خاص طور پہ، اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، جب بھی اللہ تعالیٰ کے کوئی خاص فضل سامنے آئے دو رکعت صلاۃ شکرانے کی ضرور پڑھ لیا کر. کوئی ایسی ویسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے انعامات، کبھی لیبارٹری میں رپورٹس کے لیے بلڈ دیا، ٹیسٹ ہو رہے، آدمی فکر مند ہے، کلیئر نکل ہے، دو رکعت صلاۃ شکرانہ، اے اللہ تیرا شکر ہے. ویسے یہ سارے یاد رکھنا، یہ سارے کھیل ہیں، کھیل. ٹیسٹ میں کلیئر آ جائے ویسے ہی اللہ قبول کر لیں، یہ اس لیے ہر وقت اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے. وہ تو رب العالمین کے قبضہ قدرت میں سارے جہان کا نظام. ہمارے تسلی کے لیے کوئی اور اللہ نے انعام دیا، اللہ تعالیٰ نے نئی گاڑی دی، مکان دیا، عہدے میں ترقی ہو گئی، انعامات انعامات، اولاد میں اور کتنی نعمتیں. دو رکعت نماز صلاۃ الشکر، میں اس بات پہ عرض کر رہا تھا، انعامات کے بعد فرمایا تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اور پھر فرمایا، یہاں فرمایا لعلکم تسلمون، تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. اس لیے کہ شکر گزاری کا معنی یہی ہے، اللہ کی فرما برداری کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی، احکام کی فرما برداری کرنا، یہی شکر حقیقی ہے اور اصلی شکر ہے. اب ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے اگلی آیات کا مفہوم دیکھیے کیسے کھل کر سامنے. فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، یہاں سے اللہ کی شان استغنا، اللہ تعالیٰ چونکہ غنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان صمد ہونا ہے، صمد، اللہ الصمد، اور اللہ کی ایک شان ہے غنی. ان کا معنی یہ ہے دونوں کا کہ اللہ کے علاوہ ہر مخلوق اپنی ہر چیز میں، بقا میں، وجود میں، ترقی میں، ہر چیز میں اس ذات کی محتاج ہے، اور وہ ذات اپنی کسی چیز میں بھی اپنے علاوہ کی محتاج نہیں. اس کو کہتے ہیں صمد اور غنی ذات، اللہ کی شان چونکہ غنی. یہ بات ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ کو بندوں کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو بندوں کے اسلام کی، ذکر کی، تسبیحات کی، تلاوت کی کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ نہ کسی بندے کے اسلام کا محتاج، نہ کسی بندے کی فرما برداری کا محتاج، کسی چیز کی. صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، اے بنی آدم، سارے انسان اور جنات، کیا عجیب و غریب مضمون ہے، سارے انسان اور جنات مل کر تم میں جو سب سے بڑا اللہ کا نافرمان شخص ہو نا، کوئی بھی ہو سکتا، سب سے بڑا نافرمان اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے نامہ لکھنے میں پھر کون ہو سکتا ہے، اللہ جانتے کون اللہ کی نظر میں سب سے بڑا فاجر اور فاسق اللہ کا نافرمان. فرمایا اے انسانوں اور جنات، تم سب کے قلوب سب سے بڑے افجر، جیسے کہتے ہیں نا اکبر، سب سے بڑا، اسی طرح افجر کا لفظ حدیث میں آتا، افجر کہتے ہیں سب سے بڑا فاجر انسان، فاسق، تم سب کے قلوب، کانو علی قلبی افجر رجل منکم، تم میں سب سے بڑے فاسق کی طرح بن جائیں سب کے دل، یعنی سارے برابر کے، ایک نمبر کے فاسق اور فاجر ہو جاؤ، میری بادشاہت میں ذرہ کمی نہیں ہوگی. اللہ اکبر، اور دوسری طرف سن لی. یہ مثال، یہ جواب تو آپ خود دے دیں گے، اس سے بڑھ کر کیا مثال ہو سکے؟ اے جنات اور اے انسان، تم سارے کے سارے، تمہارے قلوب سب کے، اللہ اتقا رجل منکم، سب سے بڑے تقوی والے انسان کی طرح ہو جائے. میں اگر آپ سے سوال کروں، جواب بالکل دوپہر کے سورج کی طرح واضح، دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے تقوی والا انسان کون تھا؟ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے، ہم تو کہہ بھی نہیں سکتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرما رہے ہیں اللہ کے کلام کو، تم سارے کے سارے سب سے بڑے متقی انسان کی طرح سب کے دل ہو جائیں. سارے انسانات، سارے انسان اور سارے جنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے برابر ہو جائے، سارے ایسا سب کا تقویٰ ہو جائے، سب کا ہی ایسا تقویٰ ہو جائے. ما زاد من ملکی شیعہ، تمہارے سب کے تقوے سے میرے ملک اور بادشاہت میں ذرہ اضافہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر، اللہ کی شان کتنی اونچی ہے. اللہ، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں آپ کی ثنا بیان ہی نہیں کر سکتا، آپ کی جو شان، آپ اپنی ثنا خود ہی بیان کر. اس لیے شان استغنا دیکھیے قرآن کی آیت، فَإِن تَوَلَّوْا، اے میرے پیغمبر اگر یہ پیٹھ پھیرتے ہیں، یہ اعراض کرتے ہیں، کر لینے دو ان کو اعراض. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اعراض کرتے ہیں، تولا کا معنی ہوتا ہے منہ پھیر کے مڑ کے چلے جانا، جیسے اللہ کے پیغمبر برا رہے، آؤ توحید اختیار کرو، نماز پڑھو، اللہ کے حکموں کو تسلیم کرو، نہیں پھیری، پیٹھ پھیری، منہ پھیرا اور یہ جا وہ جا. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پیٹھ پھیر کے چلے جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اے پیغمبر آپ کی ذمہ داری تو صرف کھول کر بیان کر دینا ہے، بس آپ کی ذمہ داری پوری. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبروں کی ذمہ داری صرف بات کا پہنچانا. سورہ یاسین میں بھی آپ اکثر یہ پڑھتے ہیں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پیغمبروں کا قول نقل کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد، ہمارے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، پیغمبر کا کام منوانا نہیں. جب پیغمبر کا کام منوانا نہیں تو جو پیغمبر کا نائب ہوگا اس کا کام کیسے اس کی ذمہ داریوں میں منوانا ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بڑا، سب سے بڑا ہے، اس کی ذمہ داری یہ نہیں کہ منوائے. تو جو نائبین ہیں، علماء، فقہا، ان کی ذمہ داریوں میں منوانا نہیں، منوانا نہیں، صرف پہنچا دینا ہے، صرف مسئلہ بتلا دینا اور کھول کر بتلا دینا، صاف بتلا دینا. باقی کوئی اگر تسلیم نہیں کرتا، یہ فرمایا آپ کی ذمہ داریوں میں داخل نہیں. ایسے پیغمبر بھی قیامت کے دن آئیں گے جن کا ماننے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ کامیاب اور کامران ہوں، انہوں نے بات پہنچا دی. میں کہتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کے جگر پہ قربان کیا دل اور حوصلہ تھا، 950 برس سمجھاتے رہے اور 80-82 بندے مسلمان. اب اندازہ کیجیے کتنی منت ترلا کیا ہوگا ان لوگوں کا، 80-82 مسلمان. یہ تھے، یہ حال جو کشتی میں آگے بڑھ، بیٹا بھی نہ مان. اس لیے بہت سارے والدین اپنی اولاد کی وجہ سے کبھی وہ راہ راست سے ہٹ جاتی ہے، بہت صدمہ لیتے ہیں دل، وہ محبت اور شفقت کی بنیاد پر. لیکن یہ بات ذہن میں رہیں کہ آپ کو مجھے جو اپنی اولاد سے شفقت ہے، اس سے کہیں بڑھ کر پیغمبروں کو امت سے شفقت ہوتی. ان کو کہہ دیا کہ پہنچانا، ہمارے ذمے بھی اولاد کو سمجھانا ہے، راہ راست دکھانا، کوشش کرنا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم شروع میں کوتاہی کر لیتے، جس وقت بیج ڈالا جاتا ہے، پودا چھوٹا ہوتا، اس وقت کی کوتاہی ہوتی ہماری. جب تناور درخت بن جاتا ہے پھر ہمارے ہلانے سے بھی نہیں ہلتا، کوتاہی ہماری ہوتی. لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ شروع سے ہی کوشش کرتا رہا، دعا بھی کر رہا. اس لیے ہمارے پاس بہت فون آتے ہیں، خواتین کے فون، والدین کے، اولاد کے، اور بندہ دوسرے کی وجہ سے پریشان، خاتون پریشان اپنے شوہر کی وجہ سے، ظلم، ایسے ایسے فون آتے ہیں میں کہتا ہوں ہمارا بی پی ہائی ہو جاتا، پریشانی ہو جاتا. دو تین پہلے فون کر کے پوچھ رہی ہے خاتون میں خودکشی کر لوں، کوئی اجازت؟ میں نے بہت سمجھا نہیں خودکشی نہیں، خبردار. وہ تو پتہ نہیں کیسی ستائی ہوئی تھی، کتنا کسی ظالم سے خطرہ. ہم نے دعا کی یا اللہ اس کو جس طرف سے بھی ظالم سے خطرہ ہے اس کو محفوظ کر دو، وہ اس سے بچنے کے لیے. بعد میں اس نے کیا اپنے شوہر سے اتنی تنگ، اتنی پریشان. میں کہتا ہوں والدین اپنی اولاد کو سمجھائیں راہ راست پہ، پھر بھی کوئی نہیں سمجھتا، نہیں ہٹا. بس اب اللہ سے لو رکھے، دعا کرتا رہے، اب زیادہ اپنے دماغ پر حاوی کر کے اپنے آپ کو مریض نہ بنائے، اپنے آپ کو پریشان نہ کر. پہنچانا تھا کام پہنچا دیا، سمجھانا تھا سمجھا دیا. دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں کتنا سوز ہوگا، کتنی فکر ہوگی. پہلے ہی پیغمبر تھے جنہوں نے کفر سے مقابلہ کیا، اور ان کی وہ باتوں سے لگ، یا اللہ دن رات سمجھایا، صبح سمجھایا، کیسے سمجھاؤ. لوگ کتنا مذاق اڑاتے تھے نوح علیہ السلام، ایک آدمی کشتی بنا رہا ہو، پانی کہیں دیکھنے کو نہ ملے اور خشکی کے کشتی بنا رہے ہیں اور کئی منزلہ، تو لوگوں کو تو مذاق کی چیز مل گئی. لیکن ہو کر وہی رہا جو اللہ نے فرمایا تھا. اسی طرح اللہ اکبر، اے میرے پیغمبر آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا. آپ نے حجت الوداع کے موقع پر پھر یہ سب سے قول اقرار لیا تھا، لوگوں بتلاؤ میں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا پیغام. صحابہ نے بیک زباں ہو کر کہا، اے ہمارے پیغمبر آپ نے پہنچانا تو کیا، پہنچانے کا حق ادا کر، پہنچانے کا حق ادا. آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اللہم فاشہد، اے اللہ گواہ رہیے. یہ سب کہہ رہے ہیں، اے اللہ آسمان کی طرف اٹھا کر مجمع کی طرف لا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا. اس لیے جب روزہ پاک پہ حاضری ہوتی ہے وہاں کے صلاۃ السلام کے مستحبات میں یہ بھی داخل ہے، بندہ وہاں پہنچ کر اپنے ایمان کی تجدید کرے، اشہد، وہاں کہے اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ. عربی میں نہ صحیح، اردو میں صحیح. اردو میں جس طرح آپ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول تھے، آپ نے نصیحت کا حق ادا فرمایا، آپ نے پیغام رسالت پہنچا دیا، آپ، ہم گواہی دیتے. وہاں کرے جی ایمان، ایمان پہ گواہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا. اس لیے کہ یہاں جو گواہ ہوں گے، یہاں تو گواہ ادھر ادھر چھپ بھی جاتے، موقع پہ ملتے نہیں، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں گواہی دے دیں گے اس کا کام بن جائے. دیکھیے جی اگلی آیت اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها. یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، معرفت ہے ان کو، کہتے ہیں اللہ کے انعامات ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں. واکثرهم الکافرون، اکثر ناشکر ہیں، ان میں سے اکثر لوگ ناشکر ہیں اللہ کے انعامات. دیکھیے قرآن کریم نے اکثر کا لفظ استعمال کیا، ہم خود سوچیں ذرا، ایک پوری دنیا، ورلڈ لیول، پوری یونیورس، اس پہ ہم نظر ڈالیں کتنے لوگ ہیں، مسلمان کتنے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے. پھر مسلمانوں میں سب سے پہلا کام نماز کا، کتنے لوگ ہیں نماز پڑھ، ایک فیصد بھی نہیں، ایک فیصد. آپ ریشو دیکھیے کتنا ہے نماز پڑھنے والے، کتنے، ایک فیصد، بڑی مشکل سے نکلے. تو اکثر اللہ کے احکام کی نافرمانی. اس لیے میں نے اس پہلے بھی کسی درس میں عرض کیا تھا، اللہ کی ایک کائنات کا جو نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات کی وجہ سے چل رہا ہے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت حلم، برداشت، اور دوسری صفت ستاری کے پردے ڈالے ہوئے اللہ تعالیٰ، کسی کا عیب نہیں کھولتے اور فوراً پکڑتے نہیں، مہلت دیتے رہتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں گواہ قیامت کے دن کھڑا کریں گے، ہر امت، ہر شخص کے بارے میں گواہی دینے والا موجود ہوگا، شہیدن یعنی اس امت کا پیغمبر. وہ گواہی یا حق میں ہوگی یا خلاف ہوگی، کوئی بندہ گواہی سے بچ نہیں سکے گا. سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا، ہمارے پاس جو اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا تبرک ہے، سب سے بڑی نعمت، یہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہر وقت ہمارے ساتھ. یہ اس قرآن کریم کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح مسلم کی روایت، ان القرآن حجت لک او علی، بات دو لفظوں میں ختم کر، قرآن پاک نے ہر شخص کے بارے میں اپنے ریمارکس، ہر شخص کے بارے میں گواہی دینی، یا تو حق میں یا خلاف، بس اس کا یا تو حجت لک تمہارے واسطے ہو جائے گی، یا حجت علی کا یا تمہارے خلاف ہو جائے گی. جس کے حق میں ہو گئی اس کا کام بن گیا، اور جس کے خلاف ہو گئی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی کلام گواہی خلاف دے بعد میں بالا بالا اس کا کام بن جائے، ایسا نہیں ہوگا. یہ قرآن پاک یا تو حق میں گواہی دے. اس لیے اس وقت جس سے سب سے زیادہ دوستی نبھانے کی ضرورت ہے، یہ قرآن کریم سب سے زیادہ، سب سے گہرا اور آخر تک ہمیشہ کی زندگی میں ساتھ جانے والا یہ دوست. کہتا نا یہ کتاب دوست ہے، ان کتابوں میں جو کتابوں کی سردار ہے وہ قرآن مجید ہے، یہ دوستوں کی سردار ہے، سب سے زیادہ دوستی. اس لیے فرمایا، ہم قیامت کے دن ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، نباسو مبعوث کریں گے، تم ملا یؤذنو، جب گواہی ہو جائے گی پھر اجازت نہیں ملے گی، للذین کفروا، کافروں کو، ان کو اجازت نہیں دی جائے گی ایمان لانے کی، توبہ کرنے، کنہ موقع ختم، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ان سے اب توبہ کے لیے کہا جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے یہ جو جہان عطا فرمایا، یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں. آخرت جہان دار الجزا ہے، اس میں کوئی عمل نہیں، عمل ختم. جو یہاں عمل کیا، جو یہاں بویا، وہی وہاں آخرت میں کاٹے، جیسا پھل بویا ویسا ہی اللہ کے یہاں اجر ملے. اس لیے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جس وقت دیکھیں گے وہ لوگ، وَإِذَا، جس وقت، رَأَى، دیکھیں گے، رویت سے، الَّذِينَ، وہ لوگ، ظَلَمُوا، جو ظالم تھے، جنہوں نے ظلم کیا، کفر، شرک، اللہ کے نافرمانی، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا عذاب، وَلَا هُمْ يُنْدَرُونَ، نہ ان کو مہلت دی جائے. بہت قرآن کریم نے جگہ جگہ کفار کے، مشرکین کے اقوال نکلے، کبھی تو کہیں گے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، فرمایا اب تو ایمان کا موقع ختم، اب ایمان لانے کا فائدہ کیا. کبھی کہیں گے اللہ ہمیں ایک موقع دے دیں بس دنیا میں جانے، ایک مرتبہ زندگی مہلت، نہیں، بس مہلت کا وقت ختم. اللہ نے جو دنیا کا جہان جس مقصد کے لیے بنایا تھا، وہ اب آخرت میں صلہ پانے کا، جیسے اعمال ویسا ہی صلہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی برکت سے ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما دیں، ان لوگوں کی صف میں شامل فرما دیں جن کے حق میں قرآن پاک گواہی دے، ان لوگوں کی صف میں شامل فرما دیں جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما دیں اور گواہی دے دیں. اور اللہ اس دن کے محروموں سے ہمیشہ، اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، ایک دعا ہے بڑی خوبصورت، ہماری جو دعاؤں کی کتاب نے ہے تو چھوٹی سی پاکٹ سائز کی، لیکن آپ کو معلوم نہیں کہاں کہاں سے چن کر اس میں دعائیں جمع، موتی چن چر کر. جب ایک دعا میں نے پہلے بھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ساری اس میں، جو آپ مانگتے تھے، اور آپ کا مقام معرفت تو اندازہ کیجئے کس طرح مانگو. اس میں ایک دعا یہ بھی، اللہم اجعل خیر ایامی یوم القاک فی، اللہم اجعل خیر ایامی یوم القاک، یا اللہ میری زندگی کے جتنے دن ہیں ان میں سب سے بہترین دن وہ ہو جس دن آپ سے ملاقات ہو، وہ دن ہو سب سے بہترین. بس کم، اس سے کیا خوبصورت دعا. اس دن جس کی ملاقات سب سے بہترین دن بن گیا، بس اس کے وارے نیارے جی، اس کے کامیاب. اللہم اجعل خیر ایامی یوم القاک فی، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، دیکھو اے اللہ میرے عمر کا آخری حصہ سب سے بہترین بنا. تو اللہ نے اب کتنے انعامات دیے, جوانی میں کتنے نعمتوں سے مزہ اٹھایا, اب کتنے, لیکن جیسے جیسے آخری ہوتے چلے جائیں نا اور زیادہ بہترین ہوتا چلا جائے, سبحان اللہ. اور آخری دن اس کا جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی کا پروانہ عطا فرما, آخری دن یہاں سے جانے کا آخری دن سب سے بہترین اور ملاقات کا دن سب سے بہترین دن بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مستجاب دعا کو قبول فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم اجعل خیر ایامی یوم القاک فی, اللہم اجعل خیر ایامنا یوم نلقاک فی. اے اللہ ہماری زندگی کے تمام ایام میں سب سے بہترین دن اس دن کو بنا دیجئے جس دن آپ کی بارگاہ میں حاضری ہو. اللہم اجعل خیر عمری آخرہ, یا اللہ ہماری عمر کے آخری ایام کو سب سے بہترین اور برکتوں والے اور عافیت والے ایام بنا دیجئے. یا اللہ اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما, شکر گزار بندوں کی صف میں شامل فرما, ہمارے دلوں میں اے اللہ بہاریں پیدا فرما دے, ہر قسم کے غموم سے ہموم سے اے اللہ, افکار سے, خطرات سے ہماری اور پوری امت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین.